Nie bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Mniejszy ruch na drogach Nowego Sącza i Warszawy, a co za tym idzie, czystsze powietrze. Jest więcej pieniędzy na budowę dróg, w tym obwodnic miast. W tym serwisie Trójki powiemy także o zmianach na liście leków refundowanych. Wpisano na nią nowoczesne terapie. Portrety Borysa Niemcowa z podpisami Nie da mi się zastraszyć i Rosja będzie wolna. Na ulicach Moskwy w drugą rocznicę śmierci opozycyjnego polityka. Kolejne miasta dostają więcej pieniędzy na budowę dróg, dokładnie 160 milionów więcej i tym razem są to Gorzów Wielkopolski, Nowy Sącz, Sosnowiec i Toruń. To są zaoszczędzone pieniądze z unijnych funduszy, ale nie tylko, informuje wiceminister rozwoju Witold Słowik. Pojawiły się oszczędności przetargowe, ponieważ 3 przetargi zostały już rozstrzygnięte. Tudzież udało nam się wygospodarować dodatkowe środki w ramach przesunięć między programami. Zadowolony jest wojewoda małopolski Józef Pilch, bo region dostanie pieniądze na budowę drogi, która pozwoli wyprowadzić część ruchu tranzytowego z Nowego Sącza. Bardzo ważne inwestycje łączące drogi 28 i 75 poprzez most na Dunajcu, więc staramy się walczyć ze smogiem, bo przecież wiemy wszyscy, że w Małopolsce jest walka z tym smogiem. Ułatwi to komunikację bardzo, bardzo dla nas potrzebną. Jutro umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych podpiszą Tychy, a tymczasem zaczynają się przygotowania do budowy południowej obwodnicy Warszawy. Pozwoli ona przejechać na przykład autostradą z Poznania, następnie Krajową 17 do Lublina bez wjeżdżania do centrum stolicy. Inwestycja jest bardzo trudna. Trzeba zbudować most przez Wisłę, tunel pod Ursynowem oraz estakady, wyjaśnia rzecznik jednego z wykonawców Mateusz Witczyński. Upraszczając sprawę, tunel metra na tym odcinku zostanie zamieniony w most tak, żeby można było realizować pracę pod tunelem metra tak, żeby nie miało to wpływu na kursowanie pociągów metra. Droga ekspresowa o długości 18,5 km będzie miała 2 jezdnie z 3 pasami ruchu. Ma być gotowa w sierpniu 2020 roku i ma kosztować ponad 4,5 miliarda złotych. Nowoczesne terapie dla chorych na czerniaka, problemy reumatologiczne czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. To są zmiany zapisane na nowej liście leków refundowanych, a ta wchodzi w życie pojutrze. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi, że więcej jest też bezpłatnych leków dla seniorów, w tym chorych na jaskrę. Wprowadzenie szerokiej grupy, bo aż 6 preparatów przeciwjaskrowych u pacjentów senioralnych, które będą dostępne za darmo już od marca. Także zgodnie z obietnicami rozszerzamy listy leków 75+. Dobre są także informacje dla pacjentów czekających na usunięcie zaćmy. Kolejki mają być krótsze, bo NFZ dał dodatkowo 60 milionów złotych na tego typu zabiegi w całym kraju. Na Dolny Śląsk z tej puli trafiło 7,5 miliona złotych. To pozwoli całkowicie zlikwidować kolejkę pacjentów pilnych. Jedną z nich jest 76-letnia pani Bronisława, która przeszła już jedną operację. Teraz czeka na drugą i coraz gorzej widzi. Mam takie, jak to powiedzieć, takie mroczki. Jak zatkam prawe, to słabo widzę, a to lepiej. No bo to już było robione, a lewe nie. I właśnie przyszłam na lewe. W Polsce na operację usunięcia zaćmy czeka ponad 500 000 chorych. Jeśli nie jest to zabieg pilny, trzeba na niego czekać 4 lata. We Włochach, jednej z dzielnic Warszawy, na elewacji willi Jasny Dom zabłyśnie neon polskiego państwa podziemnego. A w latach powojennych mieściła się w tym miejscu siedziba informacji wojskowej Ludowego Wojska Polskiego, a w piwnicach budynku więziono i torturowano w okresie stalinizmu około 1000 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wyjaśnia, że 17 lat temu spadkobiercy willi Jasny Dom w piwnicach budynku odkryli ślady, które na ścianach zostawili więźniowie. Spadkobiercy odkryli w roku 2000 niezwykłą i przerażającą rzecz. W podziemiach willi, która stała się ich własnością, w piwnicach odkryli napisy Jezu wyratuj, tu siedziałem, tu cierpiałem, nazwiska, imiona, kalendarze więzienne. To, że piwnice budynku były miejscem bezwzględnych tortur, potwierdziły badania Instytutu Pamięci Narodowej. I na koniec w serwisie Trójki zagranica. Odpowiedzialnością za śmierć Borysa Niemcowa część rosyjskiej opozycji obarcza Władimira Putina. A współpracownicy zamordowanego polityka uważają, że prezydent wprowadził atmosferę nienawiści wobec przeciwników polityki Kremla. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Borys Niemcow został zastrzelony w centrum Moskwy w pobliżu murów Kremla. Choć na ławie oskarżonych zasiadają domniemani zabójcy, to do dziś nie wskazano zleceniodawców tej zbrodni. W ocenie lidera opozycji Ilii Jaszyna odpowiedzialność polityczną ponosi Władimir Putin. Władimir Putin jest ideologiem i architektem tej atmosfery nienawiści, która króluje w rosyjskim społeczeństwie w ostatnich latach. Właśnie Putin ogłaszał swoich oponentów wrogami, piątą kolumną, zdrajcami, co przyjmowano jako rozwiązywanie rąk tym radykałom, którzy wspierają obecne władze. W drugą rocznicę zabójstwa Borysa Niemcowa w miejscu jego śmierci składane są kwiaty. Moskwianie umieszczają tam również portrety zabitego polityka z hasłami "Nie damy się zastraszyć" i "Rosja będzie wolna". Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz to była ostatnia informacja wiadomości w skrócie o 17.30. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. I na początek Lahti, Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym i wczesna pobudka naszych i nie tylko naszych skoczków. A to niespodzianka, pomyśleli wczoraj skoczkowie, kiedy dowiedzieli się, że treningi zostały przeniesione z 16 na 8 rano. To oznaczało, że pobudka czekała ich już o 6.30. Jedni znieśli to gorzej, jak Dawid Kubacki. Ciężko, bardzo ciężko. Te drobne błędy, które dzisiaj tutaj się pojawiają na skoczni, zwalę to na tą wczesną godzinę. Inni, jak Piotr Żyła, zdecydowanie lepiej. Nie, wczoraj było dużo czasu, żeby się wyspać, także to nie ma znaczenia, o której porze dnia i nocy trzeba skakać. Jak trzeba skakać, to zjedziemy i skaczemy, także to tam raczej żaden problem. Najlepiej spisał się Kamil Stoch, dwa razy pierwszy i raz trzeci. 131,5 metra było najdłuższym skokiem dnia. Szkoda, że tylko jeden, a nie trzy takie skoki, ale i tak jestem zadowolony. O skoczni normalnej Polacy już nie pamiętają. Teraz myślą wyłącznie o tej dużej. Lahti, Michał Gąsiorowski. Skoro jesteśmy w Lahti, to przypominamy, że jutro na 10 km klasykiem pobiegną panie. To jedyny dystans, na którym do walki o podium może włączyć się Justyna Kowalczyk. Tego samego zdania jest Marit Bjergen. Norweszka jest oczywiście faworytką jutrzejszego biegu, ale skromnie przyznaje, że poza nią w walce o złoto będzie się liczyć 6 innych zawodniczek. Wymienia 3 inne Norweżki: Jakobsen, Węg i Östberg oraz Szwedkę Kalle, Finkę Parmakowski i właśnie Justynę Kowalczyk. Według Bjergen bardzo wiele będzie zależeć jutro od przygotowania sprzętu. Dwa lata temu na Mistrzostwach Świata w Falun Norweżki nie zdobyły żadnego medalu na tym dystansie. Ponoć, mówiąc kolokwialnie, zawalili wtedy serwismeni, nie biorąc poprawki na załamanie pogody. Żadnych symptomów załamania formy nie widać i dobrze u Roberta Lewandowskiego. Jest regularny jak szwajcarski zegarek. W weekend 3 razy trafił do bramki HSV i w nagrodę prestiżowy magazyn Kicker wybrał go graczem całej kolejki w Bundeslidze, rzecz jasna. Lewandowski razem z Pierrem Emerickiem Aubameyangiem prowadzi w klasyfikacji strzelców z 19 golami na koncie. Jak na zawołanie do bramki rywali trafiał też swego czasu Włodzimierz Lubański. Legenda naszego futbolu kończy dziś 70 lat i zanim złożymy życzenia zaprzyjaźnionemu z trójką panu Włodzimierzowi, posłuchajmy, co najbardziej zapamiętał ze swojej długiej i pełnej sukcesów kariery. Na pewno tym takim elementem najważniejszym w moim życiu sportowym był pierwszy występ reprezentacji kraju jako nastolatek, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem, co było wielką niespodzianką, a z drugiej strony niezwykłym wyróżnieniem dla mnie, bo to było w okresie, kiedy dopiero zaczynałem grać. Pierwsze mecze rozegrałem w Górniku Zabrze w drużynie klubowej, a tutaj nagle powołanie do reprezentacji i debiut w 16 roku życia. Także to był taki moment, który rzeczywiście dla mnie jest wyjątkowy. To teraz, panie Włodzimierzu, najlepsze życzenia od całej redakcji sportowej w Trójce, a zwłaszcza od Michała Olszeńskiego. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. A za niecałe 2 godziny połączymy się z Lahti, z Michałem Gąsiorowskim, który odwiedził m.in. człowieka, który smaruje narty, Justynę Kowalczyk m.in. Rozumiem. Nie wiedziałem, że Justyna Kowalczyk ma tyle nart na tego typu zawodach. 80 par nart różnych do dyspozycji. I nie tylko ona. No tak, ale ona ma najwięcej akurat. I do tego to jeszcze dochodzi kombinacja smarów, bo smarów jest kilkaset. W zależności od pogody, od nart, od temperatury, od śniegu i różne takie. I szczegóły te... I to jest dopiero przedsięwzięcie. Tak. Nikt by nie pomyślał. Mniej więcej albo niewielu osób. 25 minut przed 19 o nartach od kuchni porozmawiamy. A teraz prognoza pogody. Wieczorem i w nocy dużo chmur. Na wschodzie i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura powyżej zera, w nocy od +1 stopnia na wschodzie do 4 stopni w centrum i do 6

I get kicks every night. No one's holding me back. No, it's changing my mind. Oh, oh. Gonna walk a tight rope. Gonna get kicks every night. No one's holding me back. No, it's changing my mind. Yeah, the stars at your eyes. Come and sit next to me. Under Tennessee skies. Down on South Front Street. Oh. Minut po 17. Uwaga, uwaga, nadchodzi wiosna. W okolicach Golic już od soboty w obszar powietrzny naszego kraju wtargnęły skowronki. Pierwszy skowronek wiosny nie czyni, a już coś się z tym dzieje. 22,7. No dzieje się. Dziś mieliśmy 15 stopni, jutro mamy mieć 15 stopni, a w ten weekend, który będzie tydzień kończył, mamy mieć 17 stopni. To będzie początek marca. Ale uwaga, bo teraz z głośników powieje chłodem. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Zespół trzech sztuk w Antarktyce od kilku dni już kotwiczy w malowniczej zatoczce wyspy Petermana, tuż obok brzegu Białego Kontynentu. Sąsiadami jachtu są pingwiny białobrewe, pingwiny Adeli oraz między innymi uchatki. Panowie są tam od czwartku opatuleni, ciepło ubrani, co można zobaczyć na zdjęciach, które przesyłają. Te zdjęcia między innymi na trójkowej stronie, a także na facebookowej stronie trzy sztuki. Antarktydę zobaczyli po długim tygodniowym rejsie, gdzie bujało. Widzę niebieski lód, jest biały lód, zimny lód, jest niebieski lód. Wielki growler z niezwykłymi kształtami. Mijamy mieniący się bielą i błękitem kawał bryły lodowej. Przed nami majestat Antarktydy. Ośnieżone szczyty, góry lodowe, większe, mniejsze, growlery. Growlerów mnóstwo jest. Uchatkę widziałeś? Widziałem uchatkę, suszyła płetwy, obróciła się do góry nogami i nie tyle filowała na nas, co pokazywała nam, gdzie nas ma. Były już góry lodowe, były już wieloryby, a teraz są już pingwiny. Skaczą sobie zaraz obok jachtu. Jest skok, pingwin jest, a potem pingwin się chowa w toni. Dzisiaj to jest chyba Dzień Świętego Mikołaja. Wszystko naraz mamy. W ciągu paru godzin, już na samym początku. Mijamy sporo w tej chwili takich, myślę, że zwierzopodobnych gór. Tutaj trochę ten wygląda jak, może jak wieloryb, albo jak jakiś, albo żółw, właśnie nie wiadomo, bo to wyobraźnia swoje, kształty swoje. Tu rodzaj kaczki. Nie wiem, na czym to polega, ale ten lód ma zaklęty w środku błękit, albo szmaragd. Cud natury. Jak ci się, Paweł, podoba? Chyba cię nie zaskoczę, że mi się podoba. Nie zaskoczysz mnie, ale cieszę się bardzo. My jesteśmy tak wkręceni w te klimaty, że nas zawsze cieszy, jak ktoś się zachwyci również. Troszkę zwolniliśmy? Tak, zwolniliśmy ze względu na lód. Co masz w ręku? Cesteczka do odpychania lodu. Przy niewielkiej prędkości jesteśmy w stanie niezbyt duże growlery odepchnąć od burty i nie otrzeć się o nie. Niezbyt duże to w kilogramach jakie? A 300 kilogramów, czasami nawet tonowe, przy niewielkiej prędkości jesteśmy w stanie odepchnąć. Nawet kilkutonowe. No teraz Damian będzie musiał growlera przesunąć chyba. Tyczka. I odepchnięty. Bardzo wolno płyniemy. Tu trzeba ostrożności. Na dach sterówki wszedł nasz skiper, Piotr Kuźniar. Obserwuje. I dobra, i w lewo teraz. Za ostrogą. Przechodzimy teraz bardzo wąskim przejściem między skałami a górą lodową. Szerokość jakieś 25-30 metrów. Teraz kotwica będzie przygotowywana. Za chwilkę będziemy cumować. Będzie skomplikowana procedura. Kotwica na rufie czy na dziobie? Na dziobie. 17,8. Spada. 17,5. 17. Dobra. Tak, rzucamy. Damian, takie 17-20 metrów. Tyle, żeby doszła do dna. Już. Kotwicę rzucono, ale to jest dopiero początek cumowania. Musimy się spieszyć, bo łódka jest poruszana falami i niekoniecznie to są dobre ruchy, bo tutaj zatoka jest zatoczką de facto, bardzo wąska. Krzychu, jeden tu by się przydał do, wiesz, pilnowania tego, bo ja muszę przy sterze, wiesz, i tym, i silniku. Szybko trzeba wyciągnąć ponton i tym pontonem rozdwieść cumy na boki i w ten sposób unieruchomić łódkę. Do góry, do góry. O, dobra. Najmłodsi pompują. Bo jest wodowanie pontonu. Okej, okay, i teraz mi zaraz dasz luz zupełny, dobra? Dobra, uwaga, luz, luz, luz. Luz teraz, daj mi. Dobra, luz. Trzy sztuki w Antarktyce. Jestem na stronach trzech sztuk na Facebooku i tam zdjęcia i filmy i przesyłają to wszystko z Antarktydy. I są foki, wieloryb też. No wszystko to, o czym panowie opowiadali, państwo znajdą na zdjęciach i w ich opowieściach. To, co słyszeliśmy, na tym nie koniec. Po tym pontonem trzeba było jeszcze rozwieść trzy długie cumy i solidnie przywiązać do okolicznych skał. I dopiero wtedy jacht został ustabilizowany, a na pokładzie mogło się rozpocząć rozpakowywanie niezliczonego sprzętu wyprawy, o czym donosił Paweł Drozd. Trzy sztuki w Antarktyce. Polecam państwu facebookową stronę. Ktoś z tych wszystkich rad, mamiących złotem słów i maneli, z czystej otuchy bądź, kimkolwiek chcesz tu być, kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania, myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Wiesz już dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Chcesz, już bardziej pragniesz też, kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą. Niby nic nie robić, po księżycu chodzi. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Czary do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Wiesz już dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje, jest jak tęcz, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania, myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc tam i z powrotem. Tam i z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Zaraz do kochania, oczy do płakania, papierowe książki się spać. Chciałem pozdrowić wszystkich motocyklistów z okazji wiosny, bo już widziałem jednego. I muchy się też obudziły. 22 i 7 trójek albo ZB3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71335. A jeśli chodzi o motocyklistów, to także dostałem już list od pana Jakuba, który motocyklem swoją maszyną pojechał dziś do pracy po raz pierwszy. Wiosna. 24 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Justyna Kowalczyk wystartuje jutro w Lahti w biegu na 10 km klasykiem. To jej ulubiona konkurencja i przez ostatni rok przygotowywała się specjalnie do tego startu. Ale jej ewentualny sukces zależy też od całego sztabu ludzi. Oczywiście od trenera Aleksandra Wierytelnego, ale także od serwismenów, czyli tych, którzy przygotowują jej narty. Michał Gąsiorowski odwiedził, jak to się mówi w biegach narciarskich, Wachsbude, w której unosi się zapach smarów i parafiny i rozmawiał z szefem polskiego serwisu Andrzejem Michałkiem. Smarów jest nie wiem, 200 rodzajów na każdą pogodę, także no, jest to bardzo ciężko wybrać odpowiedni smar z odpowiedniej firmy. No i rodzajów jest no, mnóstwo. No, nie jestem w stanie wymienić wszystkich naraz, bo jest tego 30 firm, które produkuje te smary i każda firma przynajmniej ma, nie wiem, po 20-30 rodzajów smarów. Tutaj ogólnie na Mistrzostwach Świata mamy około 300 par nart, 100 par testowych i reszta to jest z narty zawodników. W zależności też od levelu zawodnika, czyli Justyna ma ich najwięcej. Po ile? No Justyna myślę 80 par będzie miała, 40 do klasyka, 40 do stylu łyżwowego. Trudniej przygotować narty do klasyka czy do dowolnego? Do klasyka. Ponieważ w klasyku bardzo dużo odgrywa właśnie rola smarowania tej, jakbym pokazał panom, narta dzieli się na 3 etapy. To pokażmy może. Mogę to? Nie może. W stylu klasycznym bardzo ważna jest środek narty. Jest on odpowiednio wymierzony do każdego zawodnika. Mamy specjalną maszynę. Jest to zwana komora, na którą nakładamy smar, który powoduje, że ta narta nie ucieka do tyłu. Czyli tak zwane potocznie trzymanie. Po końcowych nartach to już jest ślizg, czyli powierzchnia, która jedzie. Za to odpowiednie są chłopaki od stylu łyżwowego, czyli od glide'ów. Czyścimy z parafiny, pocieramy. Później nakładamy, pokażę wam smary, jakie używamy. Tu mamy klistry, tak jak mówiłem, smary w tubce jak od pasty. Klej, co lepiej? Ja kleję, można spróbować. Ubrudzić się. Widzicie państwo, to jest, mamy podzielone po firmami, to jest nie jest wszystko, co mamy. Mamy jeszcze torebeczki, każdy ma w swoich pokiecikach smary, które lubi bardziej lub nie, które ma przetestowane. Podgrzewam. Jakieś przewidywania, przeczucia, co się jutro najlepiej sprawdzi? Przy takiej pogodzie jako... Musimy zobaczyć, musimy iść rano. Nie wiadomo, musimy po prostu zobaczyć, co się dzieje w torach, sprawdzić temperaturę śniegu, temperaturę powietrza, śnieg jakiś, czy dosypie świeżego śniegu w ciągu nocy, czy po prostu już będzie przelany ten śnieg. Po prostu musimy kontrolować ten śnieg rano, na świeżo i wtedy jest adekwatny. Możemy sobie już myśleć, co byśmy położyli, ale jeżeli nie będziemy znali konsystencji śniegu, temperatury śniegu, możemy sobie tylko teoretyzować. Denerwujecie się? Oczywiście, no wiadomo, jak najbardziej chcemy, żeby nasi zawodnicy mieli jak najlepsze narty, a dzięki temu jak najlepsze wyniki. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne. Nawet to, że jesteśmy zgranym teamem, pracujemy już ze sobą parę lat. No jesteśmy po prostu jak jedna wielka rodzina. Pep Kojdu, serwisman, który pracuje z Justyną już... Pep, Waskokal jest już, robotę z Justyną. 8 lat. Walentyna Werich. Chłopakiem był Mateusz i Rafał. To są chłopaki, którzy są odpowiedzialni od glide'ów, czyli od proszków. I jeszcze mamy ja, jako w miksach pod sobą, jest Piotr Pilch, Mariusz Luchnik, Paweł Fundanicz. Tak, pracujemy wszyscy na jedno konto, na Polski, dla naszego kraju. Jak państwo słyszeli, rozmawiają po polsku, po rosyjsku, po angielsku, akcent śląski, także tam było słychać Wachsbudę w Lachti, odwiedził Michał Gąsiorowski, a początek biegu na 10 km jutro o 13.45. Wachsbuda, czyli ten kontener, gdzie smarujesz, gdzie specjaliści smarują narty. To Trójka, audycja popołudniowa. Chłopcze w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie powiem nigdy gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze. drzewie, że sentymenty złe trafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem, dławi mnie twój puls i twoje... Miłostki śpiewała Daria Zawiałow. Uwaga kierowcy, kłopoty na autostradzie A2. Ja mam informację dla kierowców jadących autostradą A2 w kierunku Poznania. Za węzłem Łowicz Brzeziny, około 3 km wypadek. Już w tej chwili jest korek kilkukilometrowy. Dziękuję za informację. Węzeł Łowicz Brzeziny na autostradzie A2 w kierunku z Warszawy na Poznań. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. Śledztwo po wypadku samochodu ministra Antoniego Macierewicza z 25 stycznia wszczęła poznańska prokuratura. Zdaniem śledczych za zdarzenie, w którym ucierpiały trzy osoby, odpowiada kierowca rządowego auta, żołnierz z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej. Nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, mówi prokurator Wojciech Skrzypek. W sprawie przesłuchano kilkunastu świadków, uzyskano opinie biegłych lekarzy i powołano zespół biegłych z zakresu badania wypadków drogowych. Do kolizji z udziałem 8 aut doszło wieczorem 25 stycznia na Krajowej Dziesiątce w Lubiczu Dolnym. Pozew Reduty Dobrego Imienia przeciwko Facebookowi rozpatrzy warszawski sąd. Prezes organizacji Maciej Rświlski skierował do sądu pozew przeciwko portalowi 9 grudnia. Zarzuca spółce dyskryminację z uwagi na przekonania polityczne, światopogląd oraz wyznanie. Świlski żąda zakazania portalowi społecznościowemu stosowania cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody przepływu informacji. Unia Europejska zaostrzyła sankcje wobec Korei Północnej, wprowadzając m.in. zakaz eksportu do tego kraju statków i śmigłowców oraz ograniczenia w handlu surowcami. Unijne sankcje wobec Korei wprowadzono 11 lat temu. Są one zgodne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zostały przyjęte po północno-koreańskich próbach z użyciem broni jądrowej i rakietowych pocisków balistycznych. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Polska jest 6. producentem i 4. eksporterem mebli na świecie, wynika z szacunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Branża meblarska zaprezentowała właśnie szacunkowe wyniki za 2016 rok. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka prognozuje, że ten rok także będzie dobry dla branży. Mniej więcej to się przekłada. Jak co roku mieliśmy około 7-8% wzrost sprzedaży, myślę, że w tym roku, 17, te 8% my również powinniśmy, aczkolwiek myślę, że może i do 10 w tym roku jako cała grupa, bo i siła polsko-meblarska jest o wiele większa. Blisko 26 tysięcy firm z tej branży zatrudniało pod koniec ubiegłego roku ponad 150 tysięcy pracowników. Zarabiają oni przeciętnie 3262 zł i 86 groszy brutto. Dziś na rynkach finansowych panuje względny spokój, ale jutro może być już zupełnie inaczej. Uwaga inwestorów na pewno przyciągnie przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, przed połączonymi izbami kongresu, mówił Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. To na pewno będzie skupiało na sobie uwagę i widać choćby nawet w dniu dzisiejszym, już o poranku, czy szczególnie w piątek, różnicę w zachowaniu rynku amerykańskiego względem innych parkietów. Rynek amerykański jest silniejszy. W piątek zakończył sesję lekkim wzrostem, pomimo że w Europie i w Polsce widać było realizację zysków. W ocenie Łukasza Bugaja być może rynki jutro poznają konkrety dotyczące takich kwestii jak na przykład reforma podatkowa. Donald Trump być może zaprezentuje plany zmniejszenia podatków i inwestorzy wyczekują tego z pewną nadzieją, że rzeczywiście amerykańskie korporacje będą płaciły nieco mniej, a przez to ich zyski będą w przyszłości większe. Analityk dodaje, że ważną informacją dla naszego rynku będzie środowy odczyt PMI dla naszego przemysłu. Wartość indeksu jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastroju w branży, a spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. W lutym, przypomnijmy, indeks PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 54,8%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych zanotowała i spadki, i wzrosty. Choć nieznaczne, WIG 20 na minusie 0,08%, WIG na plusie 0,04%, a obroty wyniosły ponad 705 milionów złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,03 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,05 zł, funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Dziś mieliśmy temperaturę do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Wieczorem i w nocy dużo chmur. Na wschodzie i w centrum rozpogodzenia, a na zachodzie przelotne opady. Temperatura w nocy powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie do 4 stopni w centrum i do 6 na zachodzie. Jutro na północy i na zachodzie więcej chmur i niewykluczone przelotne opady, a na wschodzie i na południu więcej słońca i bez opadów. Temperatura znowu wysoko, od 8 stopni na Podlasiu do 10 nad morzem, do 13 na Dolnym Śląsku i do 15 na Podkarpaciu. Pachnie wiosną. Nie będzie wiosny, jeżeli nie będzie poruszony temat zmiany płynu do spryskiwaczy, tych malkontentów. Mają kierowcy młodzi szczególnie problem, oj, a co zrobić z płynem do spryskiwaczy? A w ogóle w Szczecinie jest przepiękna pogoda i zakaz narzekania. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 18. Już za chwilę w Plusie Trójki Łukasz Karusta o reformie edukacji i o tym, co dzieje się w środowisku nauczycielskim, o ewentualnym referendum i o ewentualnym strajku nauczycieli. O tym w Pulsie za 7 minut. A teraz z długim wstępem. Stara piosenka Rzeka Miłości, Morze Radości, Ocean Szczęścia. To grupa Tilt. Coraz goręcej. ciemna, nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną, poniesie nas rzeka miłości prosto do morza. Radości poniesie nas rzeka miłości do oceanu. Szczęścia, szczęścia, szczęścia, szczęścia. Pik na niebo jest, panocku, i te ptice tutaj latają, i idzie wiosna, chociaż z gór nie jestem, to ja to zwiastuję, bo takiego pięknego nieba jak teraz pod Wrocławiem to ja nie widziała wcale ani. Pozdrawiam wszystkich, co czują tą wiosnę w sercu jak ja. Dziękuję pani za telefon. 22 i 7 trójek w sprawie serwismenów, którzy smarują narty. Pan Piotr wspomina dzieciństwo i napisał w cudzysłowie: prędkościowaliśmy sanki i narty, smarując świecą. Myślałem, że tylko w Formule 1 niewiele zależy od zawodnika, wszystko od sprzętu i od ekipy, ale okazuje się, że w narciarstwie też powinniśmy hołubić całe zespoły, a nie tylko zawodnika jadącego na nartach, bo okazuje się, że nie tylko od niego to wszystko zależy. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie wizyty w Vaxbudzie, czyli u serwismenów. Pan Karol napisał: oczami wyobraźni widziałem, jak cała norweska ekipa siedziała teraz bliziutko radioodbiorników. Tight skirts and baggy trousers, green men in cheap disguises, high hopes and high rises. They left a girl who was on a mission, they left a boy who was under suspicion. Tried hard to stay beside her until the devil put a seed inside her. How, you know how, sleep too long and the sun runs out. Up and her sheets are burning, head down against the fire. Now, now, now the table turns. She won't learn, sleep too long, your bed starts burning. So close to midnight, I don't know why. You don't know, you never need to. Here we lie. Weather the weather, whether or not the whys, the wherefores, the high hopes are only there because I thought the only thing between us was something shallow, not a river so deep with seas. Stretch up the wreckage our parents left us and lay it on the backs to rot and fester. And now it's gone hanging like a death star in Gretna Green and Derby, Manchester. I don't know why. Tu Trójka, jest za kwadrans szósta. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Krzysztof Baszczyński, Związek Nauczycielstwa Polskiego, witam. Dobry wieczór. I dr Marek Kisilowski, Akademicki Klub Obywatelski i NSZZ Solidarność, witam. Dzień dobry. Jest już około 130 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć, czy chcą reformę edukacji polegającej głównie na likwidacji gimnazjów. Według prezesa ZNP do końca marca powinno udać się zebrać 500 tysięcy podpisów. To właśnie tyle trzeba, by obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum mógł być złożony w Sejmie. Państwa zdaniem jest jeszcze szansa, by zablokować wejście w życie tej reformy? To znaczy, gdybyśmy nie wierzyli, że jest szansa, to nie zbieralibyśmy podpisów. Ja przypomnę, że to nie tylko ZNP zbiera te podpisy, ale różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne. I proszę zauważyć, że tak naprawdę reforma wchodzi dopiero 1 września. To, że została podpisana przez prezydenta, to jeszcze nie oznacza, że już weszła w życie i uważamy, że o tak poważnych sprawach, jakim jest edukacja, należy rozmawiać z obywatelem, ze społeczeństwem i chcielibyśmy, aby ta liczba podpisów, która zostanie zebrana, była wzięta pod uwagę i aby politycy po prostu pochylili się nad tym i przyjęli określone rozwiązania, aby do referendum doszło. Jaka jest opinia Solidarności, jeśli chodzi o referendum i o samą reformę? Jeżeli chodzi o reformę, to można by powiedzieć tak, że jeszcze rok, półtora roku temu trudno było znaleźć tych, którzy byliby za poprzednim systemem kształcenia. Tutaj kolega z ZNP przed wejściem na studia mówił, że on byłby tym obrońcą starego systemu, natomiast to trudno było znaleźć. Raczej były głosy negatywne co do, przede wszystkim do funkcjonowania gimnazjów i wielokrotnie było powtarzane i nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także inne partie polityczne wzywały do tego, żeby zmienić ten system kształcenia i myślę, że trudno się było nawet spodziewać, że będzie to inna sytuacja, że jednak ktoś się ktoś nie będzie chciał tego doprowadzić do tego, jeżeli to wcześniej obiecywał. Są też argumenty takie merytoryczne, które pokazują, że ta poprzedni system miał swoje wady. A w każdym razie ten system, który został zmieniony ustawą podpisaną przez prezydenta. Na przykład rektorzy szkół wyższych wielokrotnie mówili o złym przygotowaniu do studiów. Pokazywali też to pokazywało to też kontrola Najwyższej Izby Kontroli. I według pana to, że zmieni się szyld, to, że szkoła będzie 8-letnia zamiast 6-letniej, to zmieni po prostu taki stan rzeczy? Nie, ja nie myślę, że chodzi o szyld. Myślę raczej, że chodzi o system kształcenia. To, że były krótkie okresy, z których każdy kończył się egzaminem końcowym i w związku z tym szkoła służyła tylko po to, żeby przygotować ucznia do egzaminu, a to były w dużym stopniu egzaminy testowe, powodowało, że ten uczeń był źle przygotowany do rozwiązywania samodzielnych problemów. Wrócimy jeszcze do clou reformy, ale chciałbym pana zapytać, bo pan mówił, że jest jeszcze dużo czasu, że do września jeszcze sporo może się zmienić, ale czy to nie jest jednak za późno na zbieranie podpisów? O tej reformie mówiło się już co najmniej od ubiegłorocznych wakacji, więc dlaczego podpisy zostały zaczęte, dlaczego zbieranie zostało zaczęte dopiero teraz w lutym? Znaczy, panie redaktorze, myśmy liczyli może przez swoją naiwność na to, że reformy nie podpisze prezydent, że pochyli się nad tymi wszystkimi uwagami, które były kierowane również przez rektorów, przez różnego rodzaju stowarzyszenia, rodziców, przez świat nauki, że idzie to w bardzo złym kierunku. W związku z tym, licząc na to, że prezydent jednak ustawy nie podpisze, nie rozpoczynaliśmy zbierania podpisów. W momencie, kiedy stało się inaczej, doszliśmy do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie. Jeżeli pan powiedział, że od mniej więcej wakacji się na ten temat mówiło, to ja chcę przypomnieć, że 27 czerwca 2016 roku zostały przedstawione założenia. Natomiast sam kształt ustawy, który różnił się od założeń, został przesłany do Sejmu dokładnie 29 listopada 2016 roku. Ale to, co w niej najważniejsze, czyli likwidacja gimnazjów, również w czerwcu w tych założeniach było. Proszę pana, chcę powiedzieć, że w pierwotnych, w tych założeniach przede wszystkim nie było szkoły podstawowej, tylko była szkoła powszechna. Natomiast był pomysł na likwidację gimnazjów, ale proszę zauważyć, że pierwszą naszą reakcją, mówię teraz o Związku Nauczycielstwa Polskiego, było zbieranie podpisów, które zresztą złożyliśmy panu prezydentowi. To prawie 300 tysięcy podpisów osób, które miały wątpliwości, że przecież gimnazja się sprawdziły, o czym mówiły wyniki PISA. W związku z tym mówienie o tym, że przez mieszanie system będzie bardziej sprawny, my uważamy, że to jest niedobry kierunek, że oczywiście oświatę czy system oświaty trzeba reformować, trzeba go doskonalić, a nie go burzyć. Panie doktorze, jak to w końcu będzie? Nauczyciele stracą pracę, czy powstaną nowe etaty? Bo dzisiaj minister Zalewska mówiła we Wrocławiu, że właśnie w tym mieście powstaną co najmniej 74 nowe etaty dla nauczycieli. Tutaj opozycyjni politycy na przykład w Warszawie mówią, że w samej stolicy ubędzie 2000 etatów nauczycielskich. No, jeżeli chodzi o to, jak będą decydowały o tych sprawach samorządy, bo przecież trzeba pamiętać, że szkoła podstawowa, do tej pory szkoła podstawowa i gimnazjum, a w przyszłości szkoła podstawowa jest zadaniem prowadzonym przez gminę, a szkoła ponadgimnazjalna, a w nowym systemie ponadpodstawowa jest przez powiat. W związku z tym to będą decydowały samorządy o tym, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Natomiast oczywiście jesteśmy za tym jako związek zawodowy, żeby bronić etatów, znaczy bronić w ogóle praw pracowniczych. Tak? Ale nie wyklucza pan, że tych etatów ubędzie? Nie umiem, nie, trudno jest powiedzieć, ponieważ jak wiadomo mamy odkreśloną ilość i to jest kilka tysięcy gmin, tak, kilkaset powiatów. W związku z tym trudno jest powiedzieć, jak to będzie w każdej gminie, w każdym powiecie oddzielnie, ponieważ za to odpowiadają organy prowadzące. A na czym minister Zalewska opiera swoje wyliczenia, że no na przykład we Wrocławiu tych kilkadziesiąt etatów powstanie? A tego nie wiem. Państwa zdaniem, Związku Nauczycielstwa Polskiego, tych etatów ubędzie? Na czym państwo opierają swoje wyliczenia? Panie redaktorze, wszystkim, na czym opieramy? No skoro wylatuje, przepraszam, mówię w cudzysłowie, jeden rocznik, to nie ma możliwości, aby zatrudnić więcej osób niż dzisiaj jest. Poza tym, patrząc na ramowe plany nauczania, okazuje się, że część godzin z przedmiotów zniknie. Panie redaktorze, ja wiem, bo słucham pani minister, która jeździ po kraju i opowiada różne dziwne rzeczy, nie z tej ziemi. Zaraz po jej wystąpieniu występuje, znaczy mówi samorząd, czy dementuje to, o czym pani minister mówi, że to jest nie tak. My przede wszystkim mówimy, że sprawa zwolnień pracowników jest rozłożona w czasie. To nie jest tylko rok 17-18, to są kolejne lata. A nawet jeżeli w tym roku nie będą bardzo duże zwolnienia pracowników, to na pewno będą ograniczone zatrudnienia. Skąd taki wniosek? Ponieważ z ustawy to wynika, że w okresie przejściowym prawa pracownicze zostają zawieszone. No to przepraszam, po co się zawiesza te prawa pracownicze? Po to, żeby dokonać określonych albo redukcji pracowników, albo ograniczyć im zatrudnienie. Wracając do samego wniosku o referendum, w czasie poprzedniej kadencji mieliśmy prawie milion podpisów, około miliona podpisów w sprawie referendum, jeśli chodzi o sześciolatków. Wtedy do tego referendum nie doszło. Władza mówiła, że po to została wybrana, żeby decydować o takich sprawach, że nie jest potrzebne referendum. Dlaczego akurat teraz miałoby się odbyć? Proszę pana, ja myślę, że... Znaczy, przede wszystkim zacznę od tego. Ja byłem i jestem zwolennikiem pytania obywateli o tym, zwłaszcza w zakresie zakresie edukacji, jaka powinna być jej przyszłość. Natomiast mówimy o rzeczach bardziej złożonych niż tylko o sprawie sześciolatków. Ale wówczas Związek Nauczycielstwa Polskiego nie był za referendum. A na jakiej podstawie pan tak mówi? No, takie były wypowiedzi. Nie, nie, proszę pana. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wypowiadał się w sprawie referendum, natomiast Związek Nauczycielstwa zajął jednoznaczne stanowisko, zresztą była w tej sprawie inicjatywa nasza obywatelska, o to, żeby wcześniej rozpocząć inicjację szkolną, czyli my byliśmy za sześciolatkami w szkołach. Natomiast w sprawie referendum nie zajmowaliśmy nigdy żadnego stanowiska. My jesteśmy, znaczy mówię, negatywnego stanowiska. Byliśmy i jesteśmy za tym, że właśnie w tak kluczowych sprawach powinni decydować obywatele, a nie politycy. Czy zdaniem Solidarności w tak kluczowych sprawach i zarówno jeśli chodzi o sześciolatki i o gimnazja powinni decydować obywatele w referendach? W ogóle generalnie należy słuchać obywateli, to prawda, i dlatego też w ogóle system państwa demokratycznego oparty także na elementach referendalnych jest istotną gwarancją demokracji. Natomiast tutaj chciałbym odnieść się do tego, co kolega z ZNP powiedział do sprawie praw pracowniczych. Myślę, że tutaj związki, to jest zasadnicza sprawa, którą związki powinny podejmować, to znaczy powinny bronić praw pracowniczych także w tym zakresie. I tutaj jeżeli są zagrożone prawa pracownicze, to powinniśmy współpracować i walczyć o to, żeby te prawa pracownicze były gwarantowane. A pana zdaniem są w tej chwili zagrożone? Możliwe i dlatego trzeba monitorować tą sytuację. To znaczy chodzi o to, że dotyczy to, ponieważ jak powiedziałem, dotyczy to wielu jednostek, tak? Czyli jest wielu jakby decydentów w tej sprawie, tak? Bo jest wiele organów prowadzących. W związku z tym trzeba monitorować tą sytuację. Dlaczego? Dlatego, że no, w jednym miejscu mogą być nie zagrożone prawa pracownicze, ale w innym mieście, gminie, powiecie mogą te prawa pracownicze być zagrożone. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada też, że szykuje się do ogólnopolskiego strajku. Jak, czy i kiedy taki strajk mógłby się odbyć? Decyzje w tej sprawie zapadną 7 marca. Natomiast, przepraszam, ale zdanie do tego, o czym powiedział kolega. Ja cieszę się, że przedstawiciel Solidarności powiedział, że powinniśmy być razem w sprawach walki o prawa pracownicze, ale niestety właśnie Solidarność, i tego nie jestem w stanie zrozumieć, robi wszystko, aby to, co jest przedmiotem sporu zbiorowego, a między innymi jednym z przedmiotów sporu, z tematów sporu zbiorowego jest zachowanie miejsc pracy. I Solidarność niestety, ale robi wszystko, aby utrudnić nam działanie, jeśli chodzi o procedury sporu zbiorowego. A ja wrócę jeszcze do ewentualnego strajku. Czy to oznacza, że w szkołach zawieszone byłyby lekcje? Proszę pana, pod słowem strajk mieści się powstrzymanie się pracowników od pracy. Tak, oczywiście. Co to oznacza dla uczniów? To oznacza, że nie będą odbywały się zajęcia takie, jak wynika z siatki godzin w danym dniu. A co wtedy nauczyciele będą robili? Proszę pana, ci, którzy przystąpią do strajku, będą strajkować, nie będą, powstrzymają się od pracy. Natomiast, jak rozumiem, osoby, które podjęły inną decyzję, będą do dyspozycji dyrektora i on oczywiście będzie dysponował ich czasem, bo żadne dziecko, które przyjdzie do szkoły, nie będzie z tej szkoły wyproszone, czyli ten proces wychowawczy, opiekuńczy będzie się odbywał. A czy ZNP ma wyliczenia, ilu nauczycieli mogłoby wziąć udział w takim strajku? Proszę pana, dzisiaj jest za wcześnie na ten temat mówić. W najbliższą środę przyjeżdżają szefowie wszystkich okręgów i podadzą nam informację, jaka to liczba szkół jest gotowa przystąpić do akcji strajkowej. Rozumiem, że Solidarność do takiego strajku się nie włączy, będzie namawiała do bojkotu tego strajku. Znaczy, to są dwie różne sprawy. Czy się do niego włączy, czy będzie nabawiała do bojkotu? O jedno tak? I o drugie pytam. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby Solidarność namawiała kogokolwiek do bojkotu strajku. Natomiast oczywiście będziemy monitorować sytuację i wtedy, jeżeli zagrożone będą prawa pracownicze, to będziemy także ich bronić. Różnymi metodami, bo strajk oczywiście jest ostateczną metodą obrony praw pracowniczych. Doktor Marek Kisilowski, Akademicki Klub Obywatelski i NSZZ Solidarność i Krzysztof Baszczyński, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.